Yar yar ya edince ciğerimden kan gelir. Zaten bahtım kara yazım böyleymiş. Zaten bahtım gülüme eğlen kara yazım böyleymiş. Ben de düştüm bir yiğidin derdine. Yar yar şan ile o güzelin yurduna. Zaten bahtım kara yazım.